Сёння вас чакае працяг казкі, якая называецца «Як з'явіўся агонь». Памятайце, неяк людзі страцілі агонь, здабыты чалавекам вадзяным пацуком. А ў чалавека ястраба былі дзве сястры, змеі. Яны любілі грэцца на сонцы і не любілі холад. Аднойчы яны грэліся каля тэрмітніка, гэта было іх патаемнае месца, і тут у тэрмітніку яны ўбачылі агонь, але нікому пра гэта не расказалі. А што ж было далей, вы зараз і даведаецеся. Калі брат жанчын-змей вярнуўся з палявання, то ён даў сёстрам іх частку мяса. Але яны не сталі яго есці і дачакаліся, пакуль чалавек-ястраб не засне, і толькі тады ціхенька ўцяклі ў лес. Каля тэрмітніка яны ўзялі палку і, прабіўшы гліняную сценку, разварушылі агонь унутры і прасунулі туды мяса, якое даў ім брат. Калі мяса падсмажылася, жанчыны-змеі вынялі яго і з'елі, а потым вярнуліся ў стойбішча. Кожны дзень яны так рабілі, пакуль іх брат не падумаў нядобрае. Ён пачуў пах смажанага мяса і здагадаўся, што сёстры дзесьці знайшлі агонь. Але калі ён спытаўся ў іх пра гэта, сёстры сказалі, што ведаць не ведаюць ні пра які агонь. Брат хацеў прасачыць за імі, калі яны пойдуць у лес, але сёстры здагадаліся, што ён будзе за імі сачыць, і па-майстэрску замяталі свае сляды. Тады ён спытаўся ў іх, што яны робяць у лесе, і яны адказалі, што шукаюць клубні ямса. Чалавек-ястраб занепакоіўся. Ён пайшоў да суседніх плямёнаў, распавёў людзям, як паводзіць сябе яго сёстры, і папрасіў дапамагчы яму разгадаць, чаму гэта яны кажуць, што ніколі не бачылі агню, а самі ядуць смажанае мяса. Усе плямёны па чарзе спрабавалі высачыць сясцёр чалавека-ястраба і злавіць іх, калі яны смажаць мяса на агні. Але жанчыны-гадзюкі былі вельмі хітрыя і выслізгвалі ад усіх. Яны не ішлі да тэрмітніка, калі побач былі людзі. А калі ім вельмі хацелася смажанага мяса, яны сыходзілі далей ад дома і набліжаліся да тэрмітніка з другога боку. Тады чалавек-яшчарка сказаў, што ён разгадае таямніцу жанчын-змей, калі гэта даручыць яму аднаму. Усе плямёны пагадзіліся на яго ўмову, і чалавек-яшчарка пайшоў у лес і залёг там на шмат дзён і начэй. Ён не выходзіў на паляванне са сваімі братамі і з надыходам цемры не вяртаўся ў стойбішча. І тады сёстры чалавека-ястраба вырашылі, што чалавек-яшчарка адправіўся ў далёкі паход. Аднойчы ўсе мужчыны зрабілі выгляд, што сыходзяць на паляванне. Калі яны зніклі з вачэй, жанчыны-змеі ўзялі мяса і, думаючы, што іх ніхто не бачыць, пабеглі да тэрмітніка. Але чалавек-яшчарка не адставаў ад іх ні на крок. І калі жанчыны-змеі падышлі да тэрмітніка і пачалі варушыць агонь, ён падпоўз з іншага боку і сунуў у тэрмітнік палку. Калі ён выцягнуў палку назад, ён убачыў, што палка загарэлася. І тады чалавек-яшчарка з пераможным воклічам панёсся з падпаленай палкай да стойбішча, дзе чакалі яго суродзічы. Сёстры чалавека-ястраба вельмі раззлаваліся на чалавека-яшчарку за тое, што ён так хітра іх выкрыў. Яны пакляліся адпомсціць яму. І тут жа, каля тэрмітніка, ператварыліся ў змей, каб нападаць на людзей. І цяпер змеі кідаюцца на ўсіх, хто блізка да іх падыходзіць.